Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És divendres 1 d'abril de 2017. Arrenquem una fulla del calendari, ja la vam arrencar ahir, perquè encetem un nou mes, mes de primavera, mes d'abril, primer de 2017. Com cada dia, benvinguts així a casa, a la 97.7 Ràdio, comença València Abierta. Un programa de divendres, un programa previ a un cap de setmana que jo espero que també el dilluns pugueu descansar, és dia de Sant Vicent. Bon dia, per tant, per a fer una miqueta de, en fi, d'esmarxo i de fer un cap de setmana llarg. L'horatge després, César Molins ens donarà més detalls, però fa l'efecte que l'anem a tindre esplèndid, esplèndid. Per cert, mirava en la edició digital del diari Levante, notícia recent, que es veu que esta matinada hem tingut per damunt de la Comunitat Valenciana una gran bola de fuego. Ostres, tu, això, dius, que diu que tenia una lluminositat molt forta, molt, molt insistent, molt aixina, com si fora la lluna, però en plan de tal. Això fa una cosa, i diu que hi ha un terratrèmol a Utiel, chico Nino, estarà tot connectat. Estáis en Iker Jiménez. Bueno, no sé, el programa del cap de setmana sempre, o previ el cap de setmana, sempre estem una miqueta aixina desbarxolats. Per què? Pues que estem viva el viernes, tu. Això és aixina. Sílvia Tomàs, què tal? Molt bé. Com estàs, Pelaïlla? Ara molt més tranquil·la, després del que has explicat. Que sí? M'he quedat molt una gran bola de fuego. Sí, i un terratrèmol a Utiel. No té... Ostres, no, sé, jo... No m'havia parat a pensar-ho, però tens raó. Yo soy muy de... La teoría esa de la... Sí, no sé, esto de la papallona, o sea, sí, sí, un acontecimiento sí, sí, sí, sí. Aquí puede ser un no sé qué. Un tsunami allá. Un tsunami allá. Bueno, che, pues a res, anem a disfrutar, anem a pirar el cachirulo, a menjar alguna mona també, perquè és Pasqua de Sant Vicent, i escolta, i de categoria això maravillosa. Això te l'has sacsejar-li la vid, perquè el vi de l'any que ve siga estupendo. Porque de sacsejar. Exacto. Sí. Porque de meneo. No sé cómo Raim se queda. Exacto. Es que de bonico. Ay, per ser, que estás parlant de mí. Sí, sí, que la portada. La portada de Avui de Urban, el suplement de... El suplement, sí. El suplement de cultura y de... En fi, de moda y de música y eso del diari Levante. Lo que era la cartellera, que ya sabeu que es Urban. Que dirigís la nostra estimada Susana Golf. Té una portada molt vitivinícola, per ser, en un retrato de Pablo Osorio, el enólogo de moda. Bueno, ja fa temps que és un gran enòleg i és un gran sabut del vi. I és que en Urban fan aquells retratos. Feu-lo una ulladeta a la portada d'Urban, que està molt bé. I és Pablo Osorio, tota la camisa de ca. També és un dineral en tintoreria, avui és que no, el que gasta bones camises. I agarra un d'això de raïm i l'esclata i se'l veu com si fora... Esto es un poco como el espagueti aquel llarg que li donava de menjar a Chanove a Cuchita. Urban está con estas portadas un poco rompedor, festivas. Dir, sí, no, eh? Sí, sí, sí. A veure, no sé si això passa al filtre del protagonista. No sé si ensenyen abans la portada com fan en les grans models. Perquè si no, a l'home... No, a veure, sí, el Pablo Osorio se nota que és un... Que viu la cosa intensament. Vamos, que sí, la viu. Li haurà agradat. I tant que sí. Tenim que anar un dia a veure la bodega de Pablo Osorio, que és... Bueno, són... Qualsevol bodega, en realitat, en Utiel Requena, són totes fantàstiques. Bueno, i en Moixent també, claro que sí. Que tenim entrades avui, perquè com que és divendres volem, pues això, també premiar una miqueta al personal. Tenim entrades de... El, per anar al cine, dos entrades per anar al cine de Valls de la mà de Cinesa Bonaire. Els amics de Cinesa Bonaire ens patrocinen esta secció cinematogràfica. Després vindrà Manolo Zanapico, ens contarà les estrenes de la setmana. Dos entrades per anar de Valls al cine, sí. Poden ser teues, sí. Què has de fer? Això és molt fàcil. Entreu en el Facebook de la 97.7 Ràdio. Allà trobeu el calaixet de... Fa tots els programes de la 97.7, trobeu el calaixet de València Abierta. I en el de València Abierta allà poseu... Pues mira, vull anar al cine perquè patim, patim, patim. Us conteu una història del cine. Perquè quina estrena voleu anar a veure. Quina és la pel·li que voleu. I això, pues dos entrades poden ser teues. I a més, ara de... Així un ratet... ve Carlos Clemente, que és el gerent del casino Cirsa València. I teniu també dos entrades dobles per anar el dissabte al monòleg del Casino Cirsa València. Dos entrades dobles. Ahí, això sí que té un poc de truco. Resulta ser que el xicón que fa el monòleg és un xicón que té tota la veu, és com si fos el Monaguillo. Coneixeu el Monaguillo? Ho heu vist en la tele, i l'heu vist en l'Hormiguero i tot això. Pues té tota la traça de ser, li diuen Chico Requena. Bueno, però heu de contestar una pregunta en el Facebook per a poder emportar-vos aquestes dues entrades, per a tu i per al teu acompanyant, o la teua acompanyant. És característiques del macho ibérico. Dius, i això què té que veure? Ximo, després ho descobrirem. Com ve Carlos Clemente, mos contarà el per què anem a parlar avui i molt del macho ibérico. Significa que Carlos Clemente és un macho ibérico? Home, és un tros de llobarro, és un home grandot. Però, no és per això. Ara després vos ho comentem. Característiques de per què el macho ibérico trobeu que encara està vigent. Coses per les quals, si sou o no sou macho ibérico, si vos reconegueu com a macho ibérico, i característiques del macho ibérico. Les respostes d'aixina més originals, més divertides, tindreu una entrada doble per anar al Casino Cirsa este dissabte. Este dissabte, que és tan lluny com demà, efectivament. Estic jo que no estic bé. Bueno, i per al cap de setmana Silvia Tomàs ens ha preparat així unes quantes pinzellades. Hi ha tantes coses a fer. Bueno, però anem a l'agenda de Silvia Tomàs. Dius, bueno, podien ser altres temes els que ha escollit Silvia Tomàs, però en un criteri que és el d'ella, vos convida, pagant cada un lo d'ell, això sí, escot, anar a què? Anem al teatre de moment, Sílvia, o què? Mira, com és curteta la d'avui, sempre una proposta de teatre m'agrada incloure, i crec que durant esta setmana el plat fort està al Teatre Principal amb Ise Pàncreas, que es va presentar el passat dilluns. Pàncreas del pàncreas, de la persona humana. I dius, a veure, serà un simbolisme... No, és que parla d'una història que té a veure en els pàncreas, també. Anem a sentir un poquet un tall, xicotet. A veure què diuen. Ya estamos con Chistecito. Será carencia afectiva, le puede pasar a cualquiera tras una separación. Raúl, César, ¿dónde coño? ¡Qué gracia! ¡Qué diversión! ¿Aún mantienes la intención de marcharte a los 60? ¡Claro! Mira, Raúl, César y Javillo son els tres protagonistes d'esta obra. ¿Qué pasa? A veure, ¿per què se junten? Son tres amics. Un d'ells necessita un trasplant de pàncreas. Anda. Un altre està fart de viure i diu que vol evitar la vellea, siga com siga, i està pensant inclús en el suïcidi. Bueno. I l'altre amic diu, bueno, com un vol una cosa i l'altre necessita una altra, els vas ajuntar i a veure si aconseguís que un no li doni el pàncreas a l'altre. Bueno. És una situació dramàtica, però és cert que durant tota l'obra es creen moments un poc d'estrelletats amb estos tres grans cares molt televisives de moltes sèries que hem vist: José Pedro Carrión, Fernando Callo i Alfonso Lara. Estaran només este cap de setmana, començaren a estrenar en el passat dimarts, però estaran fins al diumenge en Teatre Principal. Teatre Principal, Pàncreas, però el Teatre Olímpia, dels teatres de referència en la ciutat, ha posat en marxa una iniciativa molt interessant, sí. I és que dones llibres i tens descomptes per anar al teatre. Sí, està guai. Això me pareixia interessant perquè a voltes pues, el teatre, a veure, no ens arriba a tots per anar totes les setmanes, però en este descompte del 10%, que a més és acumulable, jo explique, el que haveu de fer és portar llibres al Teatre Olímpia. Per cada llibre que porteu, es valoren sobretot els llibres de tapa dura que doneu d'alguna manera al Teatre Olímpia, obtindreu un 10% de descompte en la entrada dels espectacles que tenen en este moment. Este 10% s'acumula si portes un segon llibre, tindràs un 20%, fins a un 30%. Val? Si portes tres llibres tindràs un 30% en les obres d'este cada setmana. Per a què necessiten estos llibres? Bueno, estan creant una instal·lació, una obra escultòrica molt especial amb els llibres com a matèria primera. És una instal·lació que vol posar en valor este producte cultural un poquet oblidat i ser espí dels temps que estan passant, que canvien, que es deterioren, que es destrueixen. Bueno, és una obra que s'anirà creant amb els llibres que anem a donar en el teatre i amb altres llibres que donen altres entitats, s'anirà creant poquet a poquet. És una bona iniciativa. Molt xula, efectivament. Che, i com... ja sé, és que està la cosa molt apurada, Ximo, arribem justet a fi de mes, però jo crec que comprar llibres, comprar discos, comprar música, che, gastar-nos diners en cultura, després de les dades que van conèixer ahir, que continuem sent Espanya, el país més pirata i més gorrón del món, via internet, de drets d'autor, que fa vergonya, realment, que fa vergonya. Che, militem una miqueta en la cultura. I és que, clar, és que estos guanyen molts diners, estos de les productores. Ja, però, i el creador, xicotet, i el xicotet autor, i els actors. Va, home, va, tirem una maneta, que tampoc és pa tant, no? Bueno, més coses. El dilluns ens han Vicent Ferrer. Sí. Per tant, tenim una carrera d'actes per a celebrar esta festa, com són, totes coses, els coneguts altarets. Efectivament. Jo soc molt fan dels altarets. Durant tota esta setmana s'han estat representant en la seu de l'11 a València i avui, al llarg d'esta vesprada, està prevista a les 7:30, es donarà a conèixer el fallo del jurat del concurs de miracles en la seu de l'Orrat Penat. Avui coneixerem els guanyadors, però el dilluns serà el dia fort i ojito en agarrar el cotxe pel centre de València perquè la cosa estarà complicada. A partir de les 7:30 del matí, volteig de campanes en honor al patró. Al llarg de tot el dia s'aniran succeint aquestes campanades tan especials que sempre acompanyen la celebració de Sant Vicent Ferrer. A les 10:30 la missa a la Catedral de València. A les 12:30 del migdia la processó cívica, l'ofrena de flors a Sant Vicent, des de fins a la Casa Natalícia, fins al Pouet de Sant Vicent i a la plaça Tetuán. I després, al llarg de la vesprada, com bé has dit, segons la programació de cada altar, la representació dels miracles. A les 7 és l'últim acte solemne, és la processó general que partirà des de la catedral i que farà l'itinerari de costum, visitant els tradicionals llocs vicentins, l'església de Santo Domingo, la Casa Natalícia i Sant Esteban, i ja per la nit, i segons el programa de cada associació en particular, la baixada de les imatges del sant. Un bon dia per a patejar per el centre de València, perquè en cada racó te trobes un altaret. Això és. Això està molt bé. Visitar el Pouet, sí, de Sant Vicent. Ahir vam batejar a les meves les criatures. Sí, sí, sí, sí. Això és bonic i forma part de la nostra història. Alguns miracles són realment... Escolta. Ciència-ficció, una sí, cosa així. Sí, un poc, això sí que el Jiménez també, de l'època. Però, en fi, és el nostre patró, i tenim molt de carinyo. I sant que més miracles té registrats, de tot el món. Sí. Ho saps, Alguns ja dic que, sincerament, en fi, revisables. Però, bueno, està molt bé la història de Sant Vicent Ferrer, clar que sí, el pare Ferrer, el pare Vicent. I una guerra de coixins? Sí, sí. Però això, com una guerra de coixins, hem vist al carrer. Sí, sí, sí. A coixinades. És un altre acte absolutament gratis, també, que jo compartís en els oients, perquè demà, i també per el centre de València, a la plaça de la Mare de Déu, i a partir de les 6 de la vesprada, novena cita de la guerra de coixins a València. Esta Pillow Fight, que també té el seu hashtag a Twitter i que segur que serà tendència perquè celebra en totes bandes, va néixer ja, com dèiem, fa 9 anys, i és una espècie de simbolisme per a animar a la gent, sobretot jove, per a lluitar per els seus somnis. Es celebra, com hem dit, a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats amb unes recomanacions molt concretes, que portem coixins suaus. Vale. Que... Sí, perquè n'hi ha algú que em va... Sí, sí, sí, que va mala idea. Mala llet. Sí, mala llet. Sí, sí. N'hi ha que moure's espai, espaiet. Sí, perquè estarà la plaça de la Mare de Déu... Clar, tot estarà plena de personal, en fi. Sobretot, no. Agarra el coixí de la part de la cremallera, perquè si no faràs també mal. Li pots fer una ferida a algú. Sí, sí, correcte. Val, no li dones a la gent que no porta coixí i sobretot a la gent que està fent fotos, o sigui, al respecte. Claro, Vés a per un altre que tinga la mateixa arma que tu. Sí, gent que està allà, un càmera de la tele i tot això. A mi, per l'amor de que està el personal treballant, això no és precís tampoc per als coixinats. Les ulleres, claro. Llévateles. Correcto. Guarda-les. Correcto. Per favor. Correcto. I si vols anar en pijama o disfressat, pues també més colorit. Tot més colorit. Durarà uns 15 minuts. I és demà a les 6. Demà a les 6 en la plaça de la Mare de Déu. Repartis els quatre coixinets, te'n vas pa casa i dius... Sí. No sé si se complirà el teu somni o no, però... Has desfogat una miqueta. Gràcies, Sílvia Tomàs. Bon cap de setmana. Una pauseta i ara en seguida ens anem a riure un muntó perquè tenim els millors monologuistes en el Casino Cirsa València. La cita en ells, en un minut. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Esta temporada cumplimos 25 años y para celebrarlo quemamos los precios en indumentaria y complementos. Ven a Casti y comprueba nuestros precios de escándalo. Super rebajas del 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Productos de nuestra tierra con Levante el Mercantil Valenciano. Una obra editorial que recoge cuatro productos de cada temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Tercera entrega, Productos de nuestra tierra, primavera, el domingo 3 de abril por solo 3,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano, con la colaboración de Manuel Alonso, de Casa Manolo, y el patrocinio de Gas Natural. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, y como los viernes, una de las citas importantes para el fin de semana. Bueno, el fin de semana y cuando no es fin de semana, pero el fin de semana tenemos un poquito más de tiempo de desparcho y eso, y nos vamos con los amiguetes o con la pareja. Casino Cirsa Valencia. Se cena especial. Tienes además espectáculos. Bueno, y además este fin de semana y sobre todo una cita con el humor. Ya sabéis que hace tiempo ha habido ahí una fusión muy interesante entre un local mítico de monólogos y pionero de los monólogos en Valencia, como es Ópera y Casino Cirsa Valencia. Han unido, digamos, sus energías positivas. Y bueno, está yendo... siempre los monólogos en el casino han sido una referencia, pero yo creo que todavía está creciendo todavía más y podemos ver a los mejores monologuistas y echar un muy buen rato. El director de marketing del Casino Cirsa Valencia, Carlos Clemente, nos acompaña esta mañana. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simón? Todo bien, pues con ganas de seguir pasándolo bien con esta iniciativa que ha juntado ahí sinergias, que se dice, ¿verdad? Y bueno, estáis trayendo un elenco de monologuistas de es primera. Es fantástico. Nos juntamos con Javier Alastrue, mítico programador de Valencia, y la verdad es que, es que nos lo estamos pasando súper bien, nuestro público se lo está pasando súper bien, y cada fin de semana es prácticamente un llenazo. Bueno, lo celebro, y aparte, bueno, grandes nombres, como por ejemplo, el próximo día 7 de mayo, yo si tenéis ahí el teléfono o la agenda, yo me lo apuntaría, porque el próximo 7 de mayo que viene es un auténtico fenómeno, uno de los mejores, si estableciéramos el ranking de los mejores monologuistas de España, seguro que entre ellos está el gran Agustín Jiménez. Bien, mujeres, ¿dónde podemos encontrar un macho ibérico auténtico? Por ejemplo, en las puertas de las discotecas, intentando estar siempre, atención, con calcetines blancos. Sí, pero de lo de verdad, ¿sabes cuáles te digo? De lo de banderita, esto que estamos hablando, que se está perdiendo, por favor. Es muy grande Agustín Jiménez, y ahora a lo mejor con esta primera broma que forma parte de su monólogo relacionada con el macho ibérico, pues conectamos con lo que os decía al principio del programa. Bueno, que tenéis dos entradas dobles para ir tú y quien tú quieras al Casino Cirsa Valencia, no el día de Agustín Jiménez, que también tendremos entradas el día de Agustín Jiménez, pero para mañana ver a Chico Requena, mañana sábado ver a Chico Requena, gratis tú y quien tú quieras en el Casino Cirsa Valencia. ¿Qué es lo que tienes que poner en nuestro Facebook? Pues claves, secretos, cómo tú vives el ser macho ibérico, las respuestas, podéis ser chicos o chicas, es decir, porque también lo podéis ver desde la perspectiva de la mujer, las más divertidas, pues os vais gratis a Casino Cisa Valencia. Oye, Agustín Jiménez es un fenómeno. ¿Cómo domina la escena este tío? Es un auténtico crack, sí. Además, bueno, cualquier monologuista se tiene que diferenciar por cuatro aspectos, por tres aspectos. Hay tres aspectos que hacen a un monologuista, buen monologuista, y un cuarto que lo hacen mágico, y este hombre los tiene los cuatro. Un monologuista habitualmente pues lo sueles valorar primero por la teatralidad, por el hecho que sea gestual, que no lo sea. Este hombre es fantástico. Por el texto tiene que ser divertido, obviamente, si no te ríes, ¿verdad? Y vamos, es que este hombre es hilarante, es muy, muy divertido. Y en tercer lugar, por la empatía, tiene que conectar contigo cuando sube al escenario. Y lo que es alucinante, yo trabajé durante tiempo en el Club de la Comedia, y lo que es alucinante de este hombre es que sube al escenario y al segundo tiene a todo el mundo en pie, aplaudiendo, riéndose carcajadas, es magnético. Y después ese cuarto talento que tiene, ese cuarto elemento mágico, ¿verdad? En el caso de él es, pues, sobre todo, la irreverencia. Es un hombre que habla, insulta al público directamente, pero lo hace con una gracia y es fantástico, te hace reír muchísimo. Maneja todas las claves de la escena, por supuesto, porque tiene horas de vuelo y kilómetros, que te puedes morir. Bueno. Y es verdad que uno desbroza un poquito. Te ríes porque te ríes y es algo natural, pero trata un poco uno de darle una vuelta desde el punto de vista profesional, cómo domina todos los elementos de la escena Agustín Jiménez y, por supuesto, todos de manera magnífica. Aludías a esa magia, a ese momento, a ese punto que es hasta irreverente y también de la teatralidad. Por ejemplo, este momento de la uña me parece impagable. ¿Dónde podemos encontrar también un macho ibérico auténtico? En los coches de choque. Allí se crían, se juntan, crecen. En los coches de choque, ¿por qué? Porque es donde está la buena música. Sueño contigo, que nada de te tocaré. Bueno, es genial. Pensaba que era el momento de la uña que habla de este personal que tiene, este es el momentum que tiene, ¿sabes? La uña que parece como la cáscara de un mejillón, ¿sabéis? Un poco este momento de Agustín Jiménez que lo explica también con su gracia ahí. No, las mujeres os preguntaréis, ¿por qué os tocáis tanto el paquete? ¿A que sí? No, en serio, ¿sí? Vamos a preguntárselo a los hombres, ¿por qué? Venga, la de tres sin miedo, ¿por qué os tocáis tanto el paquete? Lancemos esta pregunta al universo, la de tres, ¿por qué os tocáis tanto el paquete? Sin miedo, ¿no? Aunque sea por joder, cuando dentro de 50 años sacan aquí psicofonía, se caen el paquete, porque sea de igual. Venga, la de tres, mujeres sin miedo, ¿por qué os tocáis tanto el paquete? Vamos allá, una, dos y tres. Porque no nos lo tocáis vosotras. Esto es lo que tú decías, ¿no? Comunicar con el auditorio y llevarlo casi por donde uno quiere, ¿no? Como es el caso de Agustín Jiménez. Bueno, pues eso, el próximo 7 de mayo tenemos la cita con un hombre que además pues ha hecho de todo, ha hecho cine, hace teatro, porque los grandes monologuistas también son todoterrenos, aunque hay algunos que están únicamente especializados en el stand-up comedy, esta que la llamamos así, ¿no? Pero... Claro que sí, él es cacereño. Él estudió arte dramático y en su momento empezó como cuentacuentos y vio que había pues una puerta abierta a hacer monólogo. Y curiosamente, pues parece que sea un hombre que haya nacido para esto, ¿verdad? Pero que va, en realidad él era actor. De hecho, sigue siéndolo. Ahora mismo tiene un par de obras en Madrid. Y en cualquier momento, pues en un momento determinado, decidió entrar como monologuista y bueno, ya ves, es una magia absoluta la que tiene. Bueno, pues la cita el próximo 7 de mayo con Agustín Jiménez, porque lo que tenemos este fin de semana, desde luego, tampoco está nada mal, pero nada mal. Se llama Chico Requena. Danos alguna pincelada sobre este muchacho, Carlos. Pues mira, Chico Requena es una de estas personas que hoy estoy aquí hablando contigo de Agustín como un monologuista consagrado y estoy seguro que de aquí a unos años, si seguimos aquí, Chimo, vendré a hablar de Chico Requena como un consagrado también. Es un chico muy joven que tiene una peculiaridad y es que nació el día 1 de enero de 1980, con lo cual él se llama el primer niño, él se autollama el primer niño de los 80. Y creo que lo canta en algún momento del espectáculo, algo así. El primer niño de los 80 era del sur al sur, del sur. Y entonces dice que es el primer niño de los 80 porque nació justo con la con los albores de la década también, ¿no? Y tiene un monólogo muy nostálgico que habla mucho de esa época, la verdad es que despierta pasiones. Es un monologuista que viene además de la cantera, ¿eh? Que sabéis que aquí en España, curiosamente, las canteras de monologuistas no son ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia siquiera, sino Albacete, curiosamente, que es de donde viene toda la corriente del la muchachada Nui, incluso Goyo Jiménez, que nació en Melilla, si no me equivoco, o en Ceuta, pero se crió en Albacete. Uh-huh. Y después, por supuesto, Málaga, de donde son Dani Rovira, de donde es el Monaguillo y de donde es Chico. Chico Requena, muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Oye, ¿qué da esa tierra del Boquerón vuestro que tiene allí? ¿Tenéis ahí, no sé, como una cosa, es el agua, qué es lo que da para que tengáis tan buen rollo? Pues creo que será la cal del agua, sí, aquí hemos visto nacer a un montón de artistas, lo digo en el espectáculo, ¿no? Que bueno, aquí vimos nacer a Picasso, a Antonio Banderas, a Dani Rovira, luego nací yo para hacer la media, pero sí, es cierto que es una tierra que da humor. Bueno, nos estaba contando aquí Carlos Clemente, que seguro que te quiere también saludar. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Carlos, buenas tardes. Estaba comentándonos esta cosa de tu currículum, digamos, de tu, tu partida de nacimiento, vaya, más propiamente, de que naciste en la madrugada de ese 1 de enero de 1980, por lo cual te consideras el primer niño de los 80, que es como un pionero de la década, ¿no? Sí, nací a las 6 de la tarde, pero no conozco a nadie que naciera antes, con lo cual me considero el primero. Bueno, y si lo hay, pues tampoco pregunte mucho. Sí, sí, decir, vaya, está, ¿no? Con eliminarlo cuando lo conozca es suficiente. Sí, sí. Y entonces, claro, el rollo ochentero te ha marcado mucho, ¿no? Y hay muchas referencias al tema de los 80, que están muy de moda. Hay libros muy graciosos también recuperando, en fin, toda la mitología que hay alrededor, los objetos, las series de televisión. Los 80 es que dieron mucho de sí, ¿eh? Dieron mucho juego. De hecho, el primer niño de los 80 fue un espectáculo que tuve en el Teatro Alameda de Málaga. Lo tuve ahí en cartel durante un año. Fue el segundo espectáculo de stand-up comedy que presenté. El primero fue Lo reconozco, soy gordo, y el que llevo a Valencia mañana será Talento para el fracaso. ¿Talento para el fracaso? Sí. Oye, vamos a ver, me has dejado un poco, pero es verdad, hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Para fracasar también hay que tener talento. Y saber aprender la lección del fracaso, que a lo mejor es el propio fracaso mismo. Yo creo que es de los mayores éxitos, el fracaso. Aquel fracaso fue mi mayor éxito. Oye, veo también en tus monólogos, y aquí vamos a escucharte un ratito, haciendo alusión a un supermercado muy muy nuestro, muy valenciano, muy bueno, como Mercadona. A ver. Además, el Mercadona ya no es lo que era. El Mercadona era un sitio de tranquilidad donde tú llegabas, cogías tu marca, aquello era tu alegría. Y tú, para entrar ahora al Mercadona, coño, tienes que atravesar una frontera que hay en la puerta donde está el tío de los cupones, el tío de los pascueros y un romano que hay con la pierna, así que dice... Sí, y que fíjate cómo ha crecido esto de Mercadona, que Juan Roig, quitando de Marcio Ortega, es el tío que más pasta gana de España. Fíjate cómo ha ido creciendo esto. Allí en Málaga tenéis también, ¿no? Bueno, que sí tenemos. Estamos rodeados. Claro que sí. Y me gusta, ¿eh? Soy cliente de Mercadona y bueno, he podido valorar así, ¿no? Paseando por el supermercado, que bueno, han llegado a quitar todos los productos de marca, absolutamente todos, pero me parece curioso el gesto de haber dejado solamente un producto de marca, que es el ketchup de los gitanos, el ketchup Prima. Entonces, bueno, pues es curioso, pero así ha sido. Ah, claro, Prima, anda Prima, claro, sí, no la había enfocado yo por ahí. Bueno, pues se llama Chico Requena, va a ser un placer disfrutarte mañana en el Casino Cirsa Valencia y bueno, vernos también en persona para que nos echemos unas risas por aquí cuando vengas por Valencia. Pues sí, voy con muchas ganas. Bueno, pues un placer, gracias Chico. Gracias a vosotros. Gracias, Bonico. Bueno, pues con Chico Requena se completa un fin de semana de monólogos estupendo. Próxima cita el 7 de abril con el gran Agustín Jiménez. 7 de mayo. 7 de mayo. Perdón, será. 7 de abril. 7 de mayo. 7 de mañana mayo. Además el planazo hicimos redondo, porque vamos a poner primero en la pantalla gigante del casino, vamos a poner el clásico, que hay mucha gente que dirá, uy, no, que voy al monólogo, a ver si me pierdo el clásico. No, hombre, puedes cenar mientras ves el partidazo ahí en la pantalla en HD, una pantalla gigante, y a partir de ahí después te echas unas risas con Chico, que ya habéis visto que es un crack. Unas cenas que he visto, que además hay un homenaje al cítrico también, ¿no? Estáis con eso también muy chulo. Los viernes por la noche, los sábados tenemos el buffet. El buffet de los sábados. Bueno, genial. Bueno, pues un placer, Carlos Clemente. Nos vemos este fin de semana en el Casino Cirsa, como siempre. Venga, gracias, Mónico. Vamos a las noticias. servicios informativos. Espera la actualitat de la mà de César Molins. Hola César, què tal? Bon dia. Sí, bon dia. Bueno, el Consell ha respaldat que les Corts Valencianes puguen revocar a un senador territorial. Sí, ho acaba de fer públic la vicepresidenta i consellera portaveu del govern valencià, Mònica Oltra. Segons el que ha comentat, el Consell donarà el seu criteri favorable a la iniciativa de modificar la llei de designació de senadors en representació de la comunitat. La proposta presentada per Podemos en les Corts inclou la possibilitat de que, aplicat el cas, es pugui revocar un nomenament. Segons la vicepresidenta, presidenta, Mònica Oltra, la majoria exigible per tal d'aprovar una revocació hauria de ser una majoria qualificada, per exemple, de dos terceres parts. I en el cas Gürtel, l'empresari alacantí Enrique Ortiz ha reconegut el finançament il·legal del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Va ser en les campanyes electorals de 2007 i 2008. Sí, Ortiz ha admès que va abonar vora 400.000 euros al Grup Popular amb motiu de la campanya de les generals. Per aquesta raó, l'empresari demana l'atenuant de confessió tardia, diu, i que la pena li la rebaixen de 4 a 1 any i 3 mesos de càrcel. En el document sol·licita també que aquesta pena de presó siga substituïda pel pagament d'una corresponent multa. Segons l'autoapertura, el Chioral, els pagaments a Orange Market, que era l'empresa que estava vinculada al cas Gürtel, no?, així en la Comunitat Valenciana, es camuflaven amb factures falses per serveis no prestats. En aquest cas, hi ha que recordar que s'entraran a la banqueta 5 dirigents de l'etapa de l'expresident Francisco Camps: Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Cristina Ibáñez i Yolanda García. La diputada autonòmica de Compromís, Isaura Navarro, no es presentarà finalment a les oposicions de lletrada en les Corts. Sí, Navarro ha pres aquesta decisió, diu, per tot el revolt i per tota la confusió mediàtica que s'ha produït al voltant. També diu que pren la decisió per coses de la política que l'obliguen a renunciar a este dret de replantejar la seva vida professional. Un escrit fet públic avui per Compromís, la diputada defen la seva decisió inicial de presentar-se a les oposicions per a les que al seu xiu eren unes oposicions en les que estava preparada. Navarro manté que ella és una diputada rasa que no forma part del govern valencià i, per tant, a l'opositar no cauria en incompatibilitat, com es deia des del PP. Tres persones han resultat ferides esta passada matinada en un accident de trànsit a València. Sí, el sinistre s'ha produït sobre les 12:30 al Boulevard Sud de la ciutat. Un cotxe ha col·lisionat contra un arbre. Al lloc s'han desplaçat tres ambulàncies, un SAMU i també un suport vital bàsic. Els ferits, una dona de 35 anys i dos joves de 19, han sigut traslladats a l'Hospital La Fe, al General i al Clínic. El seu pronòstic és reservat. Pronòstic de l'horatge. Jornada de week esportic del cap de setmana, marcada de nou per el vent de ponent. Temperatura agradable, però el ponent és que realment és molt molest. No? Sí. Encara que avui bufem menys força que ahir, Ximo, almenys així a la província de València i la d'Alacant, perquè en Castelló les ratxes del nord-oest encara estan bufant durant aquesta primera meitat del dia amb certa força, però amb tendència a remetre a partir de la vesprada. De totes formes, un vent de ponent, Ximo, que situa les temperatures així a la ciutat de València al voltant avui dels 10 graus. Cauen les temperatures, les màximes, entre 4 i 6 graus respecte a la jornada d'ahir. 10 graus previstos a València, 18 a Gandia, 18 a Ontinyent, 17 a Requena, un dia en el que el cel està pràcticament ras. I si em preguntes pel cap de setmana, ja t'he dit que demà dissabte sol, que és possible que el diumenge es formi algun núvol d'evolució, sobretot a partir de la vesprada, això des de l'interior, que en cas de deixar caure alguna goteta seria a punts de l'interior nord, però si la província de València, res de res. El dilluns no tenim auia, el dia de Sant Vicent. El dilluns en principi els altarets van anar creixent, sí? Els núvolets. Bueno, en principi el risc d'aigua no existís, però són núvols d'evolució que la xarxa estatal de meteorologia diu que en qualsevol moment alguna ruixonet, però en cas de que es produïra, sense importància. Però en principi no. Bueno, pues esto de momento. Tornem a quedar a les 12 de la vesprada per ampliar la informació. Perfecte. Gràcies, César. Adeu. Ara és la 1:05 i l'actualitat del València, l'actualitat futbolera, ara en seguida. El partit ja torna al futbol, ja tenien ganes. Demà a partir de les 6:15 en el nou insular de Las Palmas. Totes les novetats i l'actualitat, i per descomptat, la roda de premsa del nou míster del València. Paco, allà estaran en un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Covetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? Soy un tipo corriente. Soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño. De la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Anem a l'actualitat esportiva, ja és la 1 i 7 minuts, per fi, el dissabte, el Nuevo Insular de la Unió Deportiva Les Palmes. Unió Deportiva València, 6:15 de la vesprada, demà dissabte, i això significarà que des de les 5:30 estaran pan més, pan menys, no? Sí. Els nostres companys Manolo Folgado i Salva Montal retransmitint per a la 97.7 Ràdio el partit. No, sí. Vicente, ¿cómo se encuentra esta mañana? Yo me encuentro estupendamente. Hay que decir que Montal y Folgado, sí, llevan casi 48 horas haciendo seguimiento al Valencia Club de Fútbol. Eso es impresionante. Per a la ràdio, per a la tele, per al... No. Eso es impresionante. Multiplicados por 20. Tranquilos, merda. Eso será bonito. Y tengo que decirle una cosa. Ustedes saben que ahí estarán, obviamente, es el nuevo míster del Valencia Club de Fútbol. Claro. ¿Tú sabes dónde abro primero, señor Ayestarán? Hombre, que sí lo sé. Como que lo oí. Aquí, en la 97.7 Radio. Claro que sí, en Sports 97. NIT, el programa que dirige, presenta, fija, limpia, brilla y da esplendor, Manolo Montal. ¿Y Manolo? Sí, compadre, ¿qué pasa, chicón? Enhorabuena, porque casar una... Es una exclusiva, con la primera entrevista a Paco Ayestarán. Sobre todo, mola, Això és una cosa més nostra dels mitjans, però bueno, té per a nosaltres la salut, que la primera ràdio local, claro, en la que va parlar Paco Ayestarán i dels programes nocturns, per horari també el primer en el que parlar, fora el nostre, cosa que li agraïva al València Club de Futbol, la deferència per poder fer-nos contactar amb el tema del València Club de Futbol. Però bueno, sí, va estar Paco Ayestarán amb nosaltres en el dia d'ahir. Bueno, ara hem estat durant tot el dia d'ahir nosaltres amb ell i després a última hora ell amb nosaltres en el programa. Però sí, la veritat és que tinguem l'oportunitat de sentir-lo i va ser el protagonista d'ahir d'apertura en el nostre programa, això sí. Molt bé, ara comentarem algunes pincellades de lo més destacat, no? De lo més important. Així, una primera reflexió, don Vicente, de la roda de premsa, de la posada en escena i de los modos i maneres del nou míster Paco Conca. Ayestarán. Sí. Una primera reflexión, don Vicente, ¿cómo lo ve? Pues la primera reflexión es que ha entrado duro, va a intentar ganarse el puesto, no de aquí a final de temporada, sino de aquí al infinito y más allá. Paco Ayestarán manda y manda fuerte, no es un tío débil. De hecho, se ha quitado, digamos, al hombre que en la sombra más mandaba en la plantilla, se lo ha dejado fuera para meter a su gente de confianza. Es una apuesta en firme, yo creo, de Suso García Pitar, una apuesta en firme del Valencia. Una primer día después de Gary Neville, lo que hay que desearle en este caso, pues toda la suerte del mundo a Paco Ayestarán. Hombre, por favor, en la rueda de prensa estiguen Manolo Montal y Salva Folgado. Hombre, por el amor de Dios. ¿Y qué preguntaren, ahora? ¿Ilusionado o responsabilizado, Paco? Responsabilizado. Ilusionado a la vez. La ilusión la lleva uno encima, ¿no? Y la responsabilidad está en función del proyecto en el que te involucras y también va contigo. El éxito. Bueno, en la entrevista, efectivamente, ahí en Sports 97, ni hablando de las declaraciones que va a hacer en la hora de prensa, pues tingueron las respuestas personalizadas a las preguntas de Montal. Hombre, las preguntas de Montal y también las preguntas de Folgado. No sé si el club va a tener en cuenta este acto de estos determinados futbolistas, o si tú llegas y vas a hacer borrón y cuenta nueva con cualquier acto, digamos, de indisciplina que haya habido anteriormente. Yo claramente voy a hacer borrón y cuenta nueva, pero borrón y cuenta nueva no supone que no tengamos que tener respeto a lo que es el club y a lo que es la afición y a lo que es el propio fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que es de sentido común y yo creo que los jugadores lo entienden y no se volverán a producir. Si hay día de les faltes de disciplina, Manolo, en les que, en fin, fal efecte que este Paco que té carácter va a posar, ¿no? Va a hacer tablacho, que diguem allí en las afueras, sí. va a hacer la raya y que ningún se n'en pase, ¿no? Sí, yo creo que lo que va a pasar en el Celta de Vigo no es por tornar a repetir, no por tornar a correr, que si un futbolista s'amaguen dins del vestidor per a no ser increpats en la llotja, perquè si ja estàs remis a que te puguen criticar en una butaca en la zona més còmoda de l'estadi, com vaig a pensar que tu després vas a donar la cara en un terreny de joc quan vingui a Maldonades, no? I sobretot pel que suposa per a l'escut del València. Jo crec que Paco i Estaran va dir-ho molt bé. Sí, no, jo faré taula rasa, però hi ha uns comportaments que no es poden tolerar i me pareix perfecta la manera d'entrar de Paco, que és un tipus que jo crec que en el temps que va estar Bau parlava de veure un possible futur, això ja veurem. El possible futur passa per salvar la situació. No oblidem que ara estem tots molt contents, perquè sobretot fonamentalment perquè ja no està Gary Neville, segon perquè sembla que s'ha d'obrir una nova etapa, però que aquesta nova etapa té com a màxim exponent, com a màxima situació, la de salvar la categoria, desgraciadament. D'aquesta temporada no vas a treure res més que no siga el poder salvar la categoria, és trist, però és així. Fan falta guanyar dos partits i jo crec que per allà estaran. Crec que no va perdre massa temps en remodelar el València sobre la marxa a la seva altura, perquè no hi ha, a la seva forma o al seu pensament, perquè no hi ha temps. Resten 8 partits i el que va intentar fer és ordenar una miqueta l'equip i guanyar dos partits. I a partir d'ahí, pues igual ja veiem alguna idea més de Paco i estaran posades sobre el terreny de joc. Igual algun dels nanos, que per si avui han entrat dos ja en la llista de convocats, puga tindre minuts. Bueno, pues això serà a poc a poc, però jo crec que Paco és pragmàtic, no se va a pedre en vericuetos estranys, va a tirar per ser pragmàtic, per guanyar dos partits, i com deia, a l'hora de parlar més futbolistes també va ser clar. Jo imagine que no pot d'entrades descabalgar a ningú, que no pot començar ja en mà dura a ningú, perquè d'entrada es necessita a tots, i després ja, i jo crec que poquet a poquet, ell ja anirà fent la seva tria particular, perquè van en la convocatòria que acaba de donar el València de Futbol, van els 18 que té, amb la situació més cridanera dels xavals de la cantera, Sergio Ayala, que és defensa, i Tropi, que és mig centre, i l'únic que sí cridaner és que queda fora de la convocatòria, l'únic per decisió tècnica és Jaume Domènech, de porters Van Alves i Ryan. Crec que no va manejar-se massa de les coses normals, que son las que se han de hacer cuando uno está en esta situación y vuelve a la novena. Sí, sorprende un poquito lo de Chávez, porque venían Alves y Raya, venían de muy lejos de... Sí, a mí me sorprende también, Bau. Sí. Yo no sé cómo lo habrá sentado el chavalín, pero da la impresión de que después de la última etapa de Gary Neville y ahora pues el debut, en este caso ahí estarán, pues Chávez queda un poco, por decirlo de alguna forma clara, en fuera de juego, ¿no? Bueno, y en cuanto al 11, Manolo, ¿podemos, no sé, aventurar quién podría ser el primer 11 de Paco Ayestarán como míster del Valencia? Pues, hombre, teniendo en cuenta que no hay más chela que la que crema, bueno, en cara que es posible que además puguem veure alguna variació y se pudiera pasar a jugar amb dos puntes, yo no descartaría que Paco Alcácer y Álvaro Negredo estiguen demás en la alineación titular. Però, bueno, ja, jo tinc dubtes en la porteria. Jo crec que pot jugar Ryan demà en lloc d'Alves. Defensa per a Barragán, Mustafi, Santos... Perdó, Mustafi, Abdenur i Siqueira, perquè el Gaia està lesionat. El centre del camp jo crec que va jugar amb Haifu i Parejo i possiblement André Gómez i Piatti, crec que poden ser quatre del centre del camp. I l'altre estaria amb Paco Alcácer i Negredo. Però és una alineació molt provisional. Jo quan arriba un entrenador nou, a més, jo crec que Paco convenientment, sabedor que els periodistes habitualment que cobrissin informació de la Centre Esportiva de Paterna, sempre troben el terrat on pujar-se, la carretera des d'on vigilar, el forat en la tanca des d'on posar l'ull. Pues, jo crec que aquest primer entrenament probablement Paco haurà amagat una miqueta més de l'habitual les cartes, perquè ja sentíem ahir, jo li preguntava, te toca ser més psicòleg o entrenador? I me deia, pues una miqueta les dues coses. Jo crec que ell va intentar, i és una cosa en la que ell va fer especialment en una entrevista que farem per la nit, recuperar la moral de la tropa. Ell es va reconèixer que anímicament l'equip pues, no se l'ha trobat bé i que totes aquestes derrotes el que fan és minar la moral i que per això probablement és una de les causes, més enllà de moltes altres, lògicament, que estan fent que el València pues, estigui en la dinàmica tan dolenta i tan negativa en la que s'ha clavat aquest any. Manuel, has comentado un 11 teórico titular, de nuevo sabes que se ha retirado hoy del entrenamiento, pero que al final sí que entra en la convocatoria. A mí lo que sí me gustaría es que me comentes, porque es lo que ha probado en el entrenamiento, la pareja de ataque, Negredo-Alcácer. Sí, pues probablemente no ustedes. Ya una imagen muy significativa, Bau, últimamente en encontrar los circs que se montaban en la banqueta del Valencia en el partido, en ese cos tècnic que tenia més gent que la NASA, i la frase no és meua, és una frase que circulava pel mateix club, hi ha que dir-ho, però sempre hi havia algun detall, alguna coseta que els companys del programa El Dia Després, en Cero Movistar, aconseguien traure, no? Des d'aquell famós dia en què se lia la Mundial en el camp i famós de Negredo en el partit de l'Andrade de Madrid, des de feia ja un temps ells anaven seguint amb una càmera a Gary Neville perquè sabien que era una font inesgotable d'imatges curioses per al seu programa perquè és un tipus que no domina l'idioma, que està començant... Bueno, ja sabem el que era Gary Neville. El dia del Celta, el canvi que provoca el Gary Betellà, que és el canvi de Negredo per Alcácer, no sé si se'n recordeu, el gest que li fa, lo que pasa es que Gary Neville en el intent d'abraçar-lo, realment lo que està fent és tapar per a que no se veja lo que li està dient Alcácer. El tapa per a que no veja la gent, però sí la gran escàmeres. Quan Alcácer aplega la banda, se queda mirant a l'entrenador, encara de home, i fa amb el dit índex i amb el dit cor, li assenyala clarament a Gary Neville, dos, ostres, estem empatant a zero, tu porta dos davanters, o sigui, trau dos davanters al camp, no me lleves a mi per ell, no facis davanter per davanter, bueno. I continuem en un en el camp. Gary Neville en seguida li fa aixina, l'agarra la mà, li pega un abraç, donant-li gràcies per l'esforç que ha fet en el camp, però el que està fent és realment tapant el que la galeria no veja, que el Paco Alcácer també estava demanant que se jugara en dos puntes, tenint en compte que el partit encara anava 0-0. Jo crec que les dos puntes és una situació que feia temps que no veien com a plantejament de partida en Mestalla, perquè Nuno era de jugar ese 4-3-3 que realment acaba siguent un 4-3-2-1, que juguen a un 4-5-1, depenent de la profunditat de la tent de banda i d'on estiga la pilota en cada moment del camp, i també, bàsicament, Gary Neville ha acabat seguint este sistema. A mi me sembla qualsevol sistema bo, el que passa és que jo tinc molts dubtes, i ho vinc dient des de l'any passat, del rendiment del Baró Negredo. Jo crec que el Baró Negredo és un jugador que no està a l'alçada, que no està en condicions, que dista moltíssim físicament de ser un jugador apte per a un equip com el València Club de Futbol, però que, bueno, si pot pentinar dos pilotes i a la que ha hagut d'anar Paco i fer demà dos xicharros, pues escolta, visca el Baró Negredo i visca Paco Alcácer. Exacte. Bueno, tenint els dos en rendiment, lògicament, pues, escolta... Si tingués els dos en rendiment, Ximo, no estaries on estàs. Clar, no estaríem on estem, efectivament. A partir de demà dissabte, 6:15 comença el partit, i vosaltres quan comenceu la narració, Manolo? Mitja hora d'ara, 6:15, estem ja pegant-li, Folgado i un servidor per a contar el que esperem siga la segona victòria de l'any en Las Palmas, perquè la primera va arribar en Copa 0-1 amb gol de Rodrigo. A veure si podem celebrar, en efecte, l'efecte Paco, el efecte, allí estaran. Gràcies, Manolo. Una abraçada, company. Una abraçada, gràcies. Bueno, i enhorabona per aquesta primera entrevista. Enhorabona. Sí, senyor, de Paco, allí estaran. Sí, senyor, en molt de detall. Podreu escoltar-la també en el podcast d'Esports 97 nit. Ja sabeu, podeu entrar en www.la977, els números en número, la977.com, i allà en podcast podeu trobar en la edició d'ahir de anit la entrevista completa, una entrevista en la que pues, sí que ha dit coses del respecte de la infraestructura del club, de que el club no té la cultura adequada i que esa imatge de l'Eijun donant-se la mà, posant les mans sobreposades unes a altres, a Suso, nou home fort, ara sí, investit com a home fort del club, Suso García Pitar i Paco, allí estaran. En fi, esperem que canvien les coses. Alguna decepció s'ha emportat l'afició, com el fet de que l'Eijun va confessar clarament també en la roda de premsa que hi hauria ventes i que Suso tindria molta faena en estiu, cosa que ja sospitàvem, i que havíem de canviar la mentalitat del club. Això què significa? Bueno, significa, pues... Significa André Gómez hacia Manchester, más que probablemente. Bueno, pues ánimo a veure si esta victòria dona, en efecte, tranquil·litat. Dissabte, des de les 6 menys quart en sintonia de la 97.7 ràdio, i haurem d'esperar el dilluns, dia de Sant Vicent, per a en Orriols, que el Llevant se jugue la vida contra l'Sporting de Gijón a les 8 i mitja, don Vicente. Último y penúltimo, un partidazo a vida muerte. Si gana el Levante, yo le digo que se salva. Así de claro. Venga, pues va, macho Levante. Macho. I el diumenge a les 12 i mitja, per a fer-nos la dina hora després, València-Bàsquet contra el Sevilla. Festo Sevilla, no digas solo Sevilla. Festo Sevilla. A las 12:30, Juanma Romero nos meterá. Hombre, que se nos mete. Vivo y en directo. De todo menos miedo. Lo vive a tope. Vamos, que sí lo vive. Como si llevara la camiseta de Tirantes. No. De hecho, igual si se tirara algún triple, igual todavía metía alguno. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo duda? Buen fin de semana a Mun Valencia. Demà guanyem a la Unión Deportiva Las Palmas. En el nuevo celular. Del 31 de marzo al 4 de abril, ven a la 28ª Mostra de Vinos, Cavas y Licores y la 26ª de Alimentos Tradicionales de la Comunidad Valenciana, en el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y Calatrava. Puedes venir en bus y metro. ¡Disfrútala! Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y ¡arrancamos! Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Le Mande. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde con Paco La Huerta. Un Paco La Huerta que nos acompaña esta mañana en directo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenidos a casa. Muchas gracias. Que vaya muy bien esa singladura que empieza, como acabáis de escuchar, en la cuña promocional del gran Peñi que ha hecho para el programa, Óscar Pellicer. Jueves y viernes, 2:30, termina el informativo y antes del Supermurciélago, en ese tramo, tendremos toda la información del mundo del motor, tanto la parcela deportiva como el día a día de las marcas, las novedades, como vemos, ¿no, Paco? Esa es la idea. Así es, Chimo. La verdad es que tengo que reconocer que estoy especialmente contento. Este grupo trata el mundo del motor de una manera muy especial. Lo tenemos todos los domingos con un suplemento muy completo, yo diría que el mejor del mercado en papel, que es... Suscribo, Paco. Exacto. Digo usted que sí. Está en Levante y Superdeporte. Y esto se amplía y se traslada ahora a lo que es la 97.7 y un poco después también a Levante Televisión, donde hoy, es día 1, empezamos con el programa de motor, de 2:30 a 3:45, y ya a partir de la semana que viene, jueves y viernes, para, bueno, como tú bien dices, hablar del mundo del motor, traer las novedades de un mundo que forma parte de nuestra vida, Chimo. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que desde pequeñito ya jugamos con coches. Bueno, y al Scalestric. Y al Scalestric. En los años 60, cuando yo era nano, habían 4 modelos de coche. Había, sí. ¿Sabes aquel que había como el Mini? El Cooper. Y después había el 600. Efectivamente, el 600 también tenía mucho esto. Oh, ya, fíjate. Pues sí, claro que sí. El mundo del motor forma parte de nuestra vida. Serás más o menos aficionado al mundo del motor. Pero claro que sí. Pues quién no te coche. Claro que sí. Está atentos también bien a las novedades. Por tanto, hoy es el debut, está Paco La Huerta ya calentando la banda, porque en una hora sale a competir aquí en la 97.7 Radio, en un programa que, ¿cuáles van a ser así, digamos, las pinceladas más importantes? Porque tenemos este fin de semana Fórmula 1 en Bahrein, por lo que respecta a la alta competición, ¿no? Bien, te cuento un poco. El tema de la competición lo hemos centrado en el informativo con César Molín los viernes, para hablar de las competiciones locales, de la Comunidad Valenciana y también de la competición internacional a nivel de Fórmula 1, motociclismo, Mundial de Rallys, y lo que es el espacio del motor de 2:30 a 3:45, cuarto nos centramos en lo que es más las novedades del mercado, alguna sección sorpresa, seguridad vial, mundo de las dos y de las cuatro ruedas. La tecnología es algo que está muy de moda en el mundo del motor, en toda nuestra vida, pero en el mundo del motor más. Hoy, por ejemplo, por decirte algo, vamos a hablar de un coche que incluso se puede aparcar con el móvil. Para darte una idea, llegamos a unos límites ya. O sea, es Paco, me estás dejando alucinado. Pero sí, sí. ¿Cómo con el móvil? ¿Con decir, el que, móvil? Que tú fuera del coche puedes, sí, sí, sí, fuera del coche puedes accionar una serie de mandos o una app o vaya usted a saber, ahí y tú aparcas el coche como si fuera un coche teledirigido. Totalmente. Hay algunas opciones, concretamente vamos a hablar del Mercedes Clase E con el director de comercial de Mercedes-Benz Valencia, que lo conoce muy bien este coche, y tiene algunas opciones, una aplicación que te puedes descargar en tu smartphone que te permite hacer alguna maniobra de aparcamiento, como meter o sacar el coche de una plaza difícil para no rayarlo, pues lo haces con el móvil. Bueno, es espectacular cómo la tecnología efectivamente está aplicada cada vez más efectivamente a los automóviles. Porque, pues eso, ¿quién no recuerda? Hace unos años tenías que llevar el parrot aquel tan incómodo y tan feo, por otro lado, sí. O tenías que llevar el tom-tom y aquí tenías toda la, ¿sabes? Aquello lleno de cables y de cosas. Un desastre. Todo el ambientador. El ambientador. El Elvis Presley bailando por allí. La bailarina, todo aquello. Ahora va en pantallas enormes de 8 pulgadas y estas cosas. Todo digitalizado, en efecto. Y así como nos comentas las novedades y la actualidad del motor, que bien es cierto que ha sorteado estos tiempos de crisis de una manera muy holgada, especialmente la industria del motor tiene una especial incidencia en el PIB y en la economía de la Comunidad Valenciana, y ahora también veo también con alegría que las dos ruedas, que el mundo de la motocicleta también está remontando ventas, sí. Cosa que, en fin, celebramos, ¿no? Es un sector complicado el del mundo de las dos ruedas, siempre ha ido un poquito a remolque, afortunadamente bueno, la scooter siempre ha tenido en estos años un poquito más la moto siempre ha estado en el mercado un poquito más complicada. Sí, es cierto, el parque español sigue estando viejo en comparación a otros países europeos, sobre todo, y se tiene que renovar, bueno, poco a poco. El coche es necesario y al final, más nuevo o más viejecito, tenemos que mantenerlo ahí. Oye, he visto otra de las novedades en cuanto al tema de los coches eléctricos. Una marca que se llama Tesla, que hace coches eléctricos, bueno, coches eléctricos baratos, relativamente. De barato no tienen nada. En efecto, en general, el coche eléctrico es cierto que todavía tiene que dar un paso para la reducción de precio y sobre todo también para la operativa de la carga y demás y la autonomía de viaje. Pero bueno, se van dando pasos en ese sentido también, ¿no? Tú has dado en la clave. El coche eléctrico será realmente operativo y a lo mejor no estamos tan lejos de conocerlo cuando las baterías te den una autonomía realmente interesante. Hay un producto que se llama Grafeno, que además la fábrica está en territorio de la Comunidad Valenciana, por el sur. Se está trabajando muy a fondo. Igual nos llevamos una sorpresa y en un futuro no muy lejano tenemos unas baterías de Grafeno que no contaminan, el material desechable, el salón que da la de litio ahora sí, que pueden dar mucha más autonomía, que son más ligeras, es decir, es un producto que puede revolucionar el mundo eléctrico, pero está ahí. Bueno, Paco, tú que tienes mano, habría que hablar también con los jefes de Iberdrola para que bajaran un poquito también el precio. Quiero decirte que esto también, lo cargas en caso. Si quieres, nos cogemos tú y yo de la mano, porque... Bueno, pues toda la actualidad, las novedades del mundo del motor, la competición, la actualidad, la tecnología, lo tenemos. Súper Motor Levante, aparte del suplemento de esta casa, Editorial Prensa Ibérica, Prensa Valenciana, ese suplemento en papel, también ahora en su versión radiofónica, nos lo va a contar jueves y viernes de 2:30 a 3:15. Termina el informativo de César Molins y antes de que empiece Vicent Sempere y sus colaboradores con el Super Murciélago, en ese rato, jueves y viernes, con Paco La Huerta, Supermotor Levante. Pues, en fin, bienvenido. Arranca motores ya dentro de nada, ¿eh? Pues muchas gracias. En un momento estamos ahí. Gracias. Ahora en el Parlamento de Dinamarca, el presidente Sorensen ha proclamado: ¡sacad los muebles de jardín y a presumir de figurín! En GIS tienes los mejores muebles de diseño danés, elegante y práctico. Y este sábado, 10% de descuento en todo. Ahora con 4 tiendas en Valencia. Encuentra tu tienda en GIS.es. Desde Dinamarca para tu hogar. JYSK. ¡Valencia! En Casti cumplimos 25 años y para celebrarlo queremos obsequiar a nuestros amigos y clientes con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Pero rebajas, rebajas, rebajas de verdad. No te las puedes perder porque vas a encontrar auténticos chollos en trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. I així estem cavalcant en la diligència per la paradera, perquè com cada divendres tenim així la cita en este ratet de València Abierta, perquè ens encanta anar a la sala fosca, així és que ens vegem en el cine de la mà dels amics de Cinesa Bonaire. A veure, tria el cine que vulguis, però jo aniria a Cinesa Bonaire, unes sales de categoria ben refrigerades, unes cotufes de meravella, i a més pots anar gratis. Per què? Perquè entres en el nostre Facebook, el de la 97.7 Ràdio, i participes en el concurs 2 entrades gratis per anar a la pel·li que vulguis a Cinesa Bonaire. Clar que sí. Bueno, ens contes quin, per què vols anar o quina és la pel·li que vulguis anar d'esta setmana. Les estrenes de la setmana i l'actualitat, com sempre, de la mà de Manolo Zarapico. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Bon dia, com estem? En su doble condición de hombre cinematográfico y hombre fallero. Faller de vocació, d'Espardenya, faller de lletraferit, perquè és un lletraferit també, i de currante de les ondes vàries i de les publicacions falleres. Escolta, nano, com te dona el dia? Com t'ho fas? No me dona. No te dona. No me dona el dia. I com vas al cine? Vull dir, què fas? Anant, no, això és sagrat. Una ràpida o què? Sagrat, però això és sagrat. Sempre n'hi ha que tindré un momentet per anar al cine. Un momentet, dos hores i mitja per anar al cine i que no t'ho conten, perquè no n'hi ha un plaer, per lo menos per a mi, més gran en el món que... Bueno, jo le diria un par d'ells equivalables. I jo també te diria... Solo equiparables. Però això, com has dit de lletraferit, pues he fet un poc de poesia, un poc de narrativa, prosa, poètica, però sí que és veritat. Però un dels plaers més grans del món és anar al cine. Absolutament. I esta setmana contenint les estrenes, pues no està del tot malament. Esta primera, bueno, pues tenim un Antonio Banderas encapçalant un repartiment que conta la història dels descobridors de les famoses coves de Altamira. ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. ¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. No sé, me resulta rara esta producció. Per la temàtica, per el desplegament d'estrelles. Antonio Banderas, Roper Everett, Tristan Ullo, Irene Escolar... Esta chiqueta Josifet Faranahi, que parlen molt bé les crítiques, és una temàtica molt... Bueno, un poco singular. Está chulo. Yo es que ya cuando me vaig a aventar del proyecto me va a cridar la atención, porque es una historia que n'hi ha que contar, ¿no? De com se van trobar les pintures rupestres de les coves d'Altamira i com la societat se va ficar en contra d'aquest descobriment acusant al personatge que fa Antonio Banderas de un engany, ¿no? Que era un engany tot això, l'Església va estar en contra. Clar. Inclús la comunitat científica de l'època, estem en el segle XIX, ¿vale? Estem en el amanecer de los descubrimientos, ¿no? Estem en plena ebullició intel·lectual en el món sencer i se troben proves de que la societat prehistòrica feia aquestes pintures que demostraven tindre una intel·ligència, unes habilitats que eren insospitades, clar, en altres teories de l'evolució, no sé, era molt interessant. I clar, tindre Antonio Banderas Pero eso también es un tirón. Es bueno, un tirón. Toné Banderas y a la familia Botín poniendo la pasta. Ey. Porque, oígame, es un proyecto que es también porque tincantes que el, no sé si el abuelo del, de Emilio Botín, que ha faltado, no sé si abuelo o bisabuelo, no sé, bembe, no, es decir, parlante de memoria, va a ser este home en la vida real, va a ver que interpreta Antonio Banderas, el descubridor de los pintores de Altamira, y claro, a ver si me entiendes, si tienes a una entidad como el Santander poniendo la pasta a chorros, oiga, pues ya se puede fichar un director como Hugh Hudson, el de los Carros de Fuego. Carros de Fuego y Greystock. Y Greystock. Que Greystock, que yo diga, es que Greystock son cosas que pasaban en los 80. Sabes que Christopher Lambert te fea de Tarzán y tú, ala. Molt bé, pues es Tarzán, pues sí, pues es Tarzán. Christopher Lambert. Christopher Lambert. Sí, bueno. Claro, que té papers. Christopher Lambert té papers. Ha hecho sus cosas. Ha hecho sus cosas. Pero, home, Tarzán, Greystock, la leyenda de Tarzán. ¿Te recuerdas que ahora estén esperando ya la nova de Tarzán? Que es, bueno, y, es, efectos especiales en Christoph Waltz del Robin de la película. Es el Skarsgård, se diu, el chiquefa de Tarzán. Y Margot Robbie de la Jane. Pero bueno, pero en aquel entonces fea el Hugh Hudson, fea Greystock, y dices, bueno, pues bueno, con otros medios, con, o sea, otras, con, pero Carros de Foc, yo creo que sí, que para la posteritat ha deixat Carros de Foc. Bueno, pues un director británico siempre le va a donar un pols narrativo muy interesante. Y el director de fotografía es José Luis Alcaine. Ah, bueno, palabras mayores. Home, se ha cuidado moltísimo, va siendo ocasión de ver el tráiler y la fotografía fixa de la película. Una barbaridad. La fotografía y fotografía. La iluminación y la fotografía de la película es una barbaridad. Y de fet el director Hugh Hudson ha destacat la tasca que ha desenrollat Alcaine, perquè és un goig veure a un home com este, que és història del cine espanyol. És que és, jo crec que si no el millor, un dels millors directors de fotografia, un dels millors, perquè tenim molt bons directors de fotografia en el cinema espanyol. Sí, senyor. Molt bons i molt requerits en Allende de los Mares, en els Estats Units, per a fotografiar pel·lícules, per a... Mítico Aguirre Sarobe. Efectivament, no, efectivament. Mítico Javier Aguirre Sarobe. Victoria Mar, Estas estrellas más queridas, efectivamente, en la tele. Bueno, y un Antonio Banderas que, oiga, que le da solvencia al proyecto y tira un comercial en España también. Efectivamente. Bueno, en mundo latino y en medio mundo, porque es una gran estrella, claro. Y una película que digamos que funcionaría molt bé com a novela histórica, ¿no? Y que se genere, yo creo que está ahí en el refons de la sobre película. Sobre todo mola también porque también cuenta la saga familiar, es problemas también familiares y maritales, bueno, marital, voy a decir, familiares, el matrimonio que le va a costar a este home, y digamos toda la relación también de familiar y el fet de que va a acabar este home en la vida real, cosa que conta també Altamira, el paper que fa Antonio Banderas, este, bueno, arruïnat en el seu prestigi per terra, i va ser la història d'un perdedor que, bueno, que finalment, pues, ja veus el que va descobrir, no? Unes coves per a les quals me comenten que Antonio Banderas li digueren: Antonio, ¿quieres que te hables? Tenemos cerradas las cuevas de Altamira, las buenas, tenemos lo del museo, pero las buenas las tenemos cerradas porque tal, están en el tema de la restauración, pero si quiere usted, le podemos hacer un pase privado y usted viene y las ve para inspirarse por la película y va a decir, mira, no, no quiero este privilegio. Y no va, teniendo la ocasión de anar a Boreles, va a decir, mire, no quiero este privilegio y voy a digamos, a inspirarme el trabajo del personaje en el museo, en la reproducción. En la reproducción de los coves, que es una pasada. Una barbaridad. Pero una barbaridad. Uh-huh. Bueno, pues Altamira, la primera de las escenas de la semana. Anem a la segunda, una historia singular. Una dona sense ningún talent per a cantar ópera, está empeñada en cantar como si fuera una de las grandes. Claro, conté toda la pasta. Ella le digo en Madame Marguerite. No, por favor, entre o salga, pero no deje la puerta abierta. Es insoportable. ¿Siempre ha cantado así? Ah, no. Ha mejorado mucho. Es una peli... una delicia. ¿Sabes aquella? Una delicatessen. Una peli... ¿será? ¿Es franco-italiana? O no sé si... Bueno, no se ve bien, pero bueno, el director es Xavier Giannoli y ella, que es, bueno, el gran atractivo de Madame Marguerite, es esta Catherine Frot. Sí, guañadora. Está deliciosa. Guañadora del César a la mejor actriz por esta peli. Sí. Ah, donc, si c'est le César, c'est un film français, monsieur. Efectivamente, lo que tú acabas de decir ahora. Efectivamente. No, no, se va a importar la peli. 11 nominaciones al César y se va dura a casa 4. Quatre premis César, que són bueno, els premis del cine francès. La pel·lícula, tu has dit, l'argument és que és deliciós. Se va inspirar el Xavier Giannoli en la lliurement inspirat. No és personatge real, no? Sí, però està inspirat en el personatge, però no conta la història del personatge. Uh-huh. En Florence Foster Jenkins, que es veu que, pues, que era una dona que també pues, cantava i no sabia que no estava molt dotada, no? Saps? I van crear esta Madame Marguerite, que és molt simpàtica. La peli està enclavada... De fet, me conten que la història real d'esta senyora Foster... Sí. Ya preparada o está fent-se una película interpretada nada más y nada menos que por Meryl Streep, lo cual también, pero bueno, esta es una primera aproximación, sí, digamos lliure, pero molt lliure, ¿no? Molt lliure, ¿sabes? Eso de, bueno, se va a inventar que existía esta señora y van a hacer un personaje ficción, ¿no? Pero esta Madame Marguerite, estem en Francia en los años 1920-21, ¿vale? Es una dona rica y que le apasiona la música y que canta en els amics, pues esto que estàvem escoltant, ¿no? El bel canto, ¿no? Pero de bel canto, de bel no te res, de bel no te res. Claro, y els amics diuen, canta molt mal, però molt mal, però no li vas a dir a la dona. Però ningú li ho dia, perquè clar, molt... no xafar-li la il·lusió a la dona. Que tenia diners, la dona, les coses que pareix que... No, m'agrada molt dir... Quants diners la gent no te conta la veritat o què? Cante malament o què... Tens matisos. Eso n'hi ha matisos que... No, canta malament. I canta malament. Però clar, què és el que passa? Que n'hi ha un moment en el que ella decidís que està preparada per actuar al públic, al gran públic. Bueno. Fer el debut ja, ahí es ve. És una pel·li, la veritat és que està, ja te dic, ve avalada per eixe triomf en el César, no? De tindre 11 nominacions, 4 premis. Ella, Catherine Frot, que és la protagonista, se va dur el César a la millor actriu. És una pel·lícula, tu dius, és, ja la temàtica t'atrau, no? I dius, sobretot perquè està contada des de la tendresa. Des de la tendresa d'un personatge és molt fa tendre, Catherine Frot, és està Madame Marguerite enamorada de tal manera de la música... I dice, és que si Déu o els déus li haurien donat el do, haurà sigut esta, Madame Marguerite, una superestrella del bel canto, perquè era tal l'amor que tenia i l'admiració, i el treball, però clar, sense talent. I el treball que té que fer l'actriu per a cantar tan mal. Muy bien. El treball que té que fer per a fer el... Sí. Talent per a cantar tan mal. Talent per a cantar tan mal. Està molt bé, molt bé, molt bé. Una bona recomanació, jo crec, que està Madame Marguerite. Bueno, una inocente baronesa inmune a sus propios gallos. Pobreta. Madame Marguerite, recomanable. Altamira y Madame Marguerite, dos de les estrenes de la semana, pero tenemos una tercera. En este caso, una peli fantástica, de género fantástico, para toda la familia, que conta una dinastía de inventores en el inventor de juegos. Caballeros, lo que hoy nos ha reunido a todos no es un simple juego. Es uno de los más viejos de la historia, buscando el tesoro. Lleva aquí menos de una semana y la forma de jugar de sus compañeros ha cambiado notablemente. ¿Qué es lo que está haciendo? Una peli per a tota la família, sí. No és d'animació, no. I té molt bona pinta este inventor de juegos com a peli familiar. Està basada en la novel·la infantil de Pablo de Santis del mateix nom, l'inventor de juegos, i el director, que és Juan Pablo Buscarini, ja va portar a la gran pantalla una peli que té el Goya, la millor pel·lícula d'animació, que és Pérez, el ratoncito de tus sueños. ¿Qué me estás contando? El director d'aquella pel·lícula. Juan sí. Pablo Buscarini, me lo vaig apuntar. Juan Pablo Buscarini. Però no, este que es italo-argentino. Ell és argentí, la producció de la pel·lícula és d'Argentina, Itàlia i Canadà. Uh-huh. I té com a protagonista, tu veus Gotham, la sèrie de televisió. No veo sèries. David Mazouz. Me haré del Netflix d'eso perquè ja me dais recomello, entonces que digueu lo de les sèries. I en Netflix estan fent la de Dan Defensor. I soy muy de Dan Defensor. No te vaig a contar res. ¿Estás veient? De Daredevil, sí, la segona temporada. Qué bueno. No te vaig a contar. Bueno, al final me portaré al d'això. Però bueno, no veig Gotham. No veig Gotham. No, bueno, pues este es el xiquet que fa de Bruce Wayne, del xicotet Bruce Wayne en Gotham. Mm. Gotham és una sèrie que conta que va passar en Gotham abans de que Bruce Wayne fora Batman, era xiquet, en Alfred, en la incipient carrera del comissari Gordon, encara no ni comissari, és agent Gordon, David Mazouz és famós per ser eixe Bruce Wayne. Xiquet, una sèrie que està molt bé i que te recomane, Gotham, està molt bé per a qui li agrada el género de pijamismo, de superhéroes, con el que le agrade el género de bueno, pues de la serie del drama policíac y del misteri. Però bé, és Damien Madoff i tenim a Joseph Fiennes, que l'hem recuperat per al cine. La setmana passada veiem a Fiennes fent d'eixe romà en busca de Jesucrist després de ressuscitar en Resucitado, i ara el veiem com el roïn de la funció, com la contrapartida de... Però que feia temps que no treballa... Joseph Fiennes, sí, feia Joseph temps Fiennes. Que no el veiem en gran superproducció. De los Fiennes de tota la vida. De los Fiennes, sí, de Ray Fiennes, el seu germà. I bueno, i en el repartiment està Ed Asner. Te'n recordes de Lou Grant? És que és un repartiment catòdic completament. Oh, m'acabes de... Sí, Lou Grant. Lou Grant. Per l'amor de Déu. Ed Asner i Tom Cavanagh, que també... Però si m'hagués dit que havia faltat este home, també t'haurà cregut, perquè no l'he... Bueno, jo no sé si des de la sèrie havia fet alguna cosa més. Paperets, sí, però Ed Asner... secundari o treballant en... No sé si en sèries o ben bé, no sé. Lo que sí que és veritat és que el tenim així fent de... Bueno, d'un paper que no te vaig a dir, perquè si no rebentes un poc l'argument de la peli. Edward Asner. Sí, Lou Grant, tio, com mola. I el... Periodista és mítica dels anys... finals de 70 inclús, no? Jo crec que tots els que ens dediquem a la informació, a comunicar, al periodisme... Hay que ver Lou Grant. Sí. I que estem invits per Lou Grant. Jo me'n recordo de xiquet veure els episodis de Lou Grant. I una sèrie que ara quedaria un poquet, jo crec que... passada, no? No, jo crec que no ha passat molt bé el temps per a ella, però que està ahí, és de referència. És de referència del personatge, bueno... Maravillós. Bueno, que bonico tornar a veure tant de temps després a Edward Asner. Bueno, i en general, la peli que conta, que és una família que inventen jocs, però... Sí, són famílies. Rotllo Monopoly. Sí, no, són... és una fantasia en la qual pues, un xiquet participa en un concurs que n'hi ha de 1.000 xiquets i guanya ell, però no sap quin és el premi, però comencen a passar coses estranyes i és que pertenix a un estirp de creadors de jocs. De l'imaginació i tal, i la contrapartida és el xoc, el comercial, el violent, el que no és imaginatiu, i per altra banda ell està, és un poc el tema, no? És fantàstica, és una aventura, és un thriller d'aventures. Ah, i el millor per als pares, per animar els més joves a altre tipus de jocs, en efecte, i a posar en valor a altre tipus de fantasies. Efectivament. Està molt bé, l'inventor de juegos, Juan Pablo Buscarini, és el director, en este xiquet David Mazuz, del qual s'ha parlat molt bé, i després, bueno, retrobar-nos en Edward Asner, tant de temps després. Bueno, escolta, volies comentar també com està anant Batman versus Superman. El París que en taquilla està anant bé, tardat una miqueta, però que està anant bé, però jo no sé si és esto, Batman versus Superman, taquilla versus crítica. Li han pegat general la crítica en el Rotten Tomatoes este que t'agrada mirar, està bastante fàcil, no? T'anava a dir que, com m'agrada dir a mi, li han pegat més que a una estera a Batman Superman, però en la taquilla veig que el públic vol demostrar que li dona igual. Però jo no l'he vista, però tu és tan roïna com la crítica. No, jo tinc que dir que per a mi és una pel·lícula irregular completament i que té uns forats d'argument brutals. Però també t'he dit que... Aunque salga Wonder Woman. És que és el millor de la pel·lícula. Ahí està. Sí, senyor. És que és el millor de la pel·lícula. Jo te tinc que dir que el millor de la pel·lícula és, inusitadament per tots, Ben Affleck. Ben Affleck, de Batman, te lo crees? Sí. De Bruce Wayne. D'un Bruce Wayne taciturno, amargat, que està cabrejat en el món... Jo sóc molt de Ben Affleck, jo sí que... Però, bé, i per què n'hi havia dubtes? Bé, n'hi havia dubtes, home, perquè no veiem... Jo, entre ells, no, jo ja t'he dit que jo me enxe lo que vaig dir en el seu dia quan van dir Batman, Ben Affleck, ja vaig dir... demasiado alto. No m'agrada. No ho veig, no ho veig, però sí que ho veig. Sí que ho veig. El Batman i Gal Gadot, Wonder Woman, estic esperant la seua pel·lícula en solitari. Eso es lo que me han dicho, que merece el spin-off, merece su propio... Molt bé. En els còmics Wonder Woman, el Wonder Woman. Molt bé, cada volta que apareix en pantalla furta la funció i és la protagonista absoluta del moment en el que està ella. És molt bé. I, bueno, la pel·lícula és molta acció, molta aventura, però ja t'he dit que en l'argument trobo a faltar moltes coses. Algú diu, és que és molt fosca, és que... Bueno, sí, també eren fosques les tres pel·lícules de Nolan, de Batman, i eren meravelloses per a mi. Jo crec que és la millor aproximació que s'ha fet al Caballero Oscuro, les que ha fet Christopher Nolan, que així està de productor executiu de la pel·li. Productor executiu, però entendre'ns que posa la pasta? I no, el que controla d'alguna forma, el que també controla d'alguna forma o assessora perquè n'hi ha una part que no vaig a contar, evidentment, perquè és fer un spoiler dels grossos, en esta pel·lícula, on sí que s'ha comentat que se va parlar en Christopher Nolan de si la pel·lícula tirava per ahí o no, i van decidir que feia falta tirar per ahí en un dels spoilers més grans de... d'esta pel·lícula, que no cal contar, igual no que... No contes qui guanya. No. Ni a batalla final, por supuesto, con su gran... Ni a batalles. Ni a moltes batalles, ni a moltes històries, però ja te dic que és una pel·lícula que no considere que siga molt redona... Vaig a veure-la en el nano? Que diguem... Sí. És un espectacle. Bueno, i nano, també n'hi ha que dir que una de les grans diferències d'esta pel·lícula és que la violència és molt expeditiva. Igual que en altres pel·lícules superheroiques... Rollo Deadpool, así, sangriento. Però molt... És que Batman, per exemple, sorprèn. No és un personatge que mai haig assegut en una pel·lícula tan violent. S'aproxima molt al Batman dels videojocs, Arkham City, bueno, tots els videojocs que n'hi ha ara de Batman, on Batman sí que és molt brutal en la seva violència, i en aquesta pel·lícula tenim un Batman molt contundent, i un Superman que no sap on està. Però està mi Amy Adams. Sí, això sí, Amy Adams també està molt bé en la pel·lícula, Laurence Fishburne, dos moments. I el que no me va agradar gens, ja t'ho dic jo, és el rei, a mi. Ah, sí, este chico flaquito. Jesse Eisenberg. No me va agradar Lex Luthor, perquè tortuoso Lex Luthor, llegit en les redes socials, he llegit, i jo te doné la raó, que si volien al Joker, que hagueren ficat al Joker del rei de la funció i no a Lex Luthor. Bueno, però d'alguna manera, si és l'arranc, diguem, de l'univers DC, i comença l'univers DC també a expandir-se i a fer competència. Té molt bona pinta, aquest arranc. Ja te dic, la pel·lícula és un entreteniment, és un espectacle que se fruix molt, però que no és... La crítica, quan li ha pegat en raó. Ara, és un espectacle i va fer una caixa que no siga la més taquillera de la història dels superherois. Però sí. Està funcionant en Estats Units molt bé. Genial. Manolo Zarapico, sempre un plaer, i es vegem en el cine. Gràcies, Manico. Adeu. Ven i pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de València. Primer partit sense Gary Neville en la banqueta i en la 97.7 ràdio. Dissabte, des de les 6 menys quart de la vesprada, els blanquinegres afronten un partit fonamental per a evitar agreujar de manera definitiva l'objectiu de la permanència al nou insular Las Palmas València. Viu este important partit en companyia de les veus que millor et conten el futbol, les de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, dissabte, des de les 6 menys quart de la vesprada, Las Palmas València. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Perto i Productos del Arte. Col·laboren Tasco i Fotopro. Minutets i arribem a les 2 de la vesprada. Temps per a anar-nos-hi a Àfrica. Bueno, estem a Àfrica i Xina, de repente, este cap de setmana de Sant Vicent. No, però és que ho tenim en el centre de la ciutat. Perquè com cada divendres tenim la cita en el Bioparc i parlem amb la seva directora de comunicació, Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Què tal? Doncs pues molt bé. Així passant les vacances de Pasqua en Àfrica. I que bon estar que està fent també per als animals ara esta Pasqua, eh? Sí, molt bé. Bueno, les temperatures han sigut molt bones, bueno, hem pogut disfrutar-les tots, inclús, pues bueno, esta setmana, estos dies d'enrere, més altes de lo normal, no? Però, vamos, per a este cap de setmana, pues sembla que millor, no? Aixina un poc més lleugeré de primavera que avellís molt. He vist les imatges i els vídeos d'este porquet africà recent nascut, que, bueno, que té un nom aixina molt raro, el... Oricteropo. Exacte. Però té un aspecte molt, molt tendre, molt bonico, i és una espècie que, de veres, que no és molt coneguda, però que ha sigut també un naixement, en fi, vamos, l'heu celebrat a muntó. Sí, és, bueno, Biopark València és l'únic centre en Espanya que ha aconseguit reproduir esta espècie, que és, com tu estaves dient, molt estranya, molt desconeguda, però, pues bueno, ixe també és el paper o els objectius que té Biopark, no? No només que pugues vindre així a descobrir i a veure, pues bueno, els grans animals, no? Els lleons, els elefants, les girafes, per a conèixer i poder apreciar ixa natura salvatge, sinó també aquells animals que són molt importants per a la biodiversitat, per a mantindre aquest equilibri, i que en molts casos, com el cas de l'oricteropo, pues, bueno, són grans desconeguts, però és el que te dic, no? Hi ha que apropar-se a ells, n'hi ha que conèixer-los, saber pues, quin paper té cadascú per a que aquest equilibri, que moltes vegades som els humans els que trenquem, pues, bueno, continuï o siga cada vegada millor. L'altre dia també parlarem del lèmur este frontir roig, sí. I que, bueno, que va creixent, que van passant els dies, i el vegem en les imatges també a pegaet al cos de sa mare, també una imatge molt, molt tendra, molt bonica. És preciós veure-ho, a més, tindre l'oportunitat en un centre com el que tenim així, de Biopark, en el mig de València, no? Que tindre l'oportunitat, com dia, de poder veure aquestes imatges, que són, pues, bueno, dels documentals, no? Que les podem veure en directe, com va botant la mare ja en el xicotet, agafat perfectament aixina de la seua pell. És que és impressionant, i com te dic, és que la proximitat en la qual pots contemplar-ho, pues bueno, jo penso que és una oportunitat que tots tenim que aprofitar. I enhorabona a tot el personal que treballeu en aquests programes de reproducció, que teniu un èxit en el Biopark, en fi, dels millors del món. Bueno, el prestigi que té Biopark també és dels millors del món, per descomptat. No sé si hi ha possibilitat encara d'apuntar-se a la edició de Pasqua de l'Expedició Àfrica, perquè me diuen que ja heu penjat el cartell de complet, sí, no? Sí, de fet, mira, avui ha sigut l'últim dia, avui justament acaben ja les vacances dels xiquets, ja a partir de la setmana que ve tornen a escola, avui ha sigut l'últim dia que estava dedicat als ximpancers, i un èxit, bueno, vam tindre que penjar, com tu dius, el cartell de complet, perquè totes les places es van esgotar de tots els dies, que cadascú estava dedicat a un animal, a una espècie animal en concret, per a convertir-se, pues, bueno, els xiquets de 5 a 12 anys, convertir-se en experts en eixos animals, i bueno, un èxit, estàvem, a més, ara anem a pujar alguns vídeos a YouTube, també, d'estos últims dies, perquè, bueno, les experiències, quan a més te les conten els propis xiquets que han estat, pues bueno, és una... La veritat que diuen ells és impressionant, no? Com se ho han passat de bé, com han conegut coses que no sabien, com han pogut estar en els cuidadors, en els educadors, superpròxims als animals i ajudar-nos a preparar, pues, bueno, per exemple, els menjars que més els agraden, no? Una experiència molt recomanable que ja, bueno, és que ja se vulguin apuntar, ja que estiguen pensant en l'edició d'estiu, que ja, bueno, nosaltres ja estem preparant-la, per supost. L'Expedició Àfrica ja edició d'estiu, perquè la de Pasqua ha tingut un enorme èxit i ja està completa. Bueno, doncs un plaer, com sempre, disfruteu, passegeu dels paisatges, de la vegetació, la biodiversitat, disfruteu-la, perquè és que tenim Àfrica en el centre de la ciutat. I ara que fa el dia més llarg, de 10 del matí fins a les 20 hores de manera ininterrompuda. Bueno, doncs enhorabona de nou a l'equip de Biopark per els nous naixements, i que vagi molt bé esta Pasqua de Sant Vicent. Gràcies, Pepa! Moltíssimes gràcies i, bueno, bones festes i bon pont a totes les persones que estan escoltant-nos. Moltes gràcies. Bon cap de setmana. Ara, pues, arrepleguem trastos i ens n'anem. Bon cap de setmana llarg, si arreu el dia festiu de Sant Vicent. Molts besos, que deu en la millor companyia, la 97.7 Ràdio, ara la informació. Que passeu bon dia. Adeu a tots.